ayetlerimizi yalanlayanları bilemeyecekleri yönden derece derece yavaş yavaş değişime, yıkıma yaklaştıracağız. Evet, yavaş yavaş. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Ben onlara sürede tanırım. Kesinlikle benim planım pek çetindir. Şimdi Cenab-ı Hak burada istidraçtan bahsetti. İstidraç. Yani istidraç derece derece. Yakın böyle aşama aşama aşama aşama hani yavaş yavaş yıkıma uğratacağım. İstidraç. Şimdi ilk hatırlarsak mal mülk tutkunu olup Allah'ın ayetlerini arkaya atan adamdan hani anormal bir köpeğe benzetti ya. Evet. Devamlı heyecanlı, devamlı sıkıntılı, devamlı telefon için sıkıntı duyan bir köpeğe benzetmişti ya. Evet, şimdi geçen programlarda. O ne yaptı? Allah'ın ayetlerini yalanlamıştı değil mi? Evet. Şimdi burada işte bu şeye aynı şeyi bak hiç eksen kaybolmuyor. İşte bu onlar ne oluyor? Dünyada da bu adamlar bilemeyecekleri yönler. Hiç tahmin etmedikleri noktalardan. Ummadığı yerden. Ummadığı yerlerden, tamam mı? Derece derece, yavaş yavaş, tamam mı? Değişime, yıkıma uğratacağız. Evet. Evet. Bir de süre tanıyor üstelik. Hani evet. Aklı başına gelsin diye. Evet. Evet, derece derece onları şey yapacağız diyor. Evet. Onlara sürede tanırım diyor, süre. Şimdi bu süre, Cenab-ı Hakk'ın bunlara karşı... vermiş olduğu aslında bir fırsat. Tabii. Şimdi farkına varmayacakları şekilde yavaş yavaş helake sürüklenmektedirler bunlar. Şimdi nasıl acaba? Bak bu yalanlayıcılar günah işledikleri zaman hemen cezalandırılmazlar. Allah süre tanıyor ya. Tabii. Çünkü Allah onlara mühlet vermiştir. Buna karşılık hemen cezalandırılmamaları sebebiyle şımarırlar. Cezalandırmamaları nedeniyle. Evet. Ve içinde bulundukları durumun aslında kendileri için bir tuzak olduğunu fark etmezler. Öyle ki, öyle tuzak ki hemen cezalandırılmadıklarını gördükleri için tutkularının peşine koşmaya başlarlar. Allah'ı hiç düşünmez olurlar. Hesap vereceklerini unuturlar. Ve bulundukları ortamı terk edemez olurlar. Bu hallerinden dolayı da hiç farkına varmadan yaptıkları işlerin tutsağı olarak kendi kötü sonlarını hazırlamış olurlar. Allah i̇şte Allah'ın planı, tuzağı budur. Üstelik bu plan işine düşen kişinin helake sürüklendiğini anlayamaması sebebiyle de çok da çetindir. Şimdi yalanlayıcılara hazırlanmış olan bu plan, bakın Enam suresinde 44-49. Ayetlerde benim nakletmeye çalıştığımın o yüzlerce katı, binlerce katı daha netlikte açıklanıyor. Bak şimdi. Evet. Derken kendilerine hatırlatılanı terk ettiklerinde onların üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Öyle ki kendilerine verilen şeylere sevince kapılıp şımarınca onları apansız yakalayıverdik. Artık onlar umutları suya düşenler oldular. Şımardılar. Evet, evet. Fırsatları kötüye kullandılar ama sonunda umutları suya düştü. Böylece şirk koşarak, küfrederek yanlış yani kendi zararlarına iş yapan topluluğun kökü kesildi. Kökü kesildi. Ve tüm övgüler alemlerin Rabbi Allah'adır. Başka övülemez. De ki hiç düşündünüz mü? Eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alır ve kalplerinizi mühürlerse onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Ya. Bak biz ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra da onlar sırt çevirip engelliyorlar. De ki kendinizi hiç düşündünüz mü? Evet. Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse şirk koşarak yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan başkası değişime, yıkıma uğratılmış olur. Ve biz gönderilen elçileri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olmak üzere göndeririz. Artık kim iman eder ve düzeltirse artık onlara hiç korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklar da. Ayetlerimizi yalanlayanlara da yapmakta oldukları hak yoldan çıkışlar yüzünden azap dokunacaktır. Evet. Evet. Bu ayetlerde de işte Cenab-ı Hakk'ın ileriye dönüp kulların yaptıkları, yapacakları şeylerle ilgili duyarlı olmaları. Evet, çok güzel. Tamam, duyarlı olmaları. Attıkları her adımın, yaptıkları her hareketin kendilerine neye mal olacağını bilmeleri lazım. İşte hep evet. akıl eksenli evet, ifadeler uyarılar. Şımarmadan iş yapması evet. lazım. Bu şımarmayı örnek olarak mesela diyorlar ki işte Allah yürü kulum dedi. Hani o zannediyor ki kendisi iyilik yapıldı. Yürü kulum. Ama bir aklederekten, Kur'an evet. cinsine bakaraktan yürü kardeşim evet. yani. Tamam işte. Evet. Öyle. O noktası da öyle. Tabii var yani. Evet. Devam ediyoruz. Evet.